drop, zađe sunce stava, še kanjel pod nohama jemniš pouchá hrála, byla prý chytrá, mudostí zářila a svou krásou legendy tvořila. Každý, kdo jí znal, zůstal ohromený, byla mistrem slov, myslí neochvějný, v knihách hltala moudost ze světa, královna Egypta, dějin bitev světa. Cleo, Kleopatra, tvůj příběh stále žije, v písní, co zpívají, je vášněm v pouřích skryje. Kráčíš ve stopách hvězd, v písku času haluješ, krása i moc, ty vždy inspiruješ. Opodál řeky Nil všechno začíná, pod palmami stála, kde pouštu Sína. Časy se mění, ale tvůj odkaz ne. Cleo, Kleopatra stále zní ve sne. Byla víc než jen koruna na hlavě, srdce bojovnice, co kráčela hravě, hlavou vztyčenou proti větru měla. Cleo, co svět vždy oslnila. Cleo, Kleopatra, tvůj příběh stále žije, písní, co zpívají, je vášněm v kouřích skryje. Kráčíš ve stopách hvězd, v písku času maluješ, krása i moc, ty vždy inspiruješ. Kleopatra, tvůj příběh stále žije, v písní, co zpívají, je vášněm v pouřích skryje. Kráčíš ve stopách hvězd, v písku času maluješ.